की भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ की जय। श्री निताय गौर हरि बोल। श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जय पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगल्पम् वाग्मयम् अमृतम् जगत्प्रेवती विश्वसर्गाद् नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाक्षं परं धाम जगद्धाम नमामि तत् प्रेरणया प्रवर्तितो हम बराकोपी तस्य हरे पदकमलम् वंदे श्री चैतन्यदेवस्य वंदे हम श्री गुरु श्री उत्पदकमलम् श्री गुरुं वैष्णवांश्च श्री रूपं सार्वजयातं सरगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सार्वैकं सार्वभूतं पर्यं सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादं सहगण ललता श्री विशाखांश्च नारायण नमस्कृत नरम चैतन्यम देवी सरस्वती व्यास तथो जयंती रही वाछाकृभ्य कृपा सिंधुभ्य पत्ता पापेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाबुराशे हे रूप दुर्गत जनईक दयावरूप हे भट्टुसुमते रघुनाथ दास श्री जीव में कुरुत मंद मते दया मुद्रा तुलसी कानम यत्र यत्र पद्म बनाम च पुराण पठनम यत्र तत्र संधि हेतु हरि कुल सुंदावन बिहारी लाल की जय। परम श्री सात्विक भाव नहीं कॉम्प्लिकेटेड है परंतु पूर्व प्रसंग में ये निरूपण करा के करे आए कि यदि श्री कृष्ण के साथ में प्रीति है किसी व्यक्ति और फिर उसके अश्रुकंप रोमांच ये उदय हो रहे हैं तो उसको कहेंगे सात्विक। सात्विक तीन प्रकार के हैं। एक सात्विक हुए स्मित, तो स्मित जो हमें कहेंगे कि कृष्ण के साथ में प्रीति है और उस प्रीति को देखकर के प्रीति के कारण यदि कृष्ण आप काली के ऊपर नाच रहे हैं काली का मर्दन कर रहे हैं और उस समय रुदन उत्पन्न हो रहा है ब्रजवासियों का तो वो स्निग्ध होते हैं। कृष्ण से सीधी प्रीति है और प्रेम उत्पन्न हो रहा है और कंप इत्यादि स्तंभ कंप इत्यादि उत्पन्न हो रहे हैं तो वे स्निग्ध कहना है। जहाँ कृष्ण से प्रीति तो है परंतु किसी वस्तु को देख करके स्वयं अपने हृदय में कोई भाव उत्पन्न हो रहा है और फिर कृष्ण की याद आ रही है और कृष्ण की याद आने पर फिर अश्रुकंप रोमांच उत्पन्न हो रहे हैं उसको कहेंगे दिक्। जैसे श्री यशोदा स्वप्न देख रही हैं और स्वप्न देखते देखते उन्होंने स्वप्न में देखा कि हाय पूतना आ गई है और मेरे आंगन में लोटपोट हो रही है तो पूतना को देखकर एक बार तो डर गई यशोदा, और फिर मेरा बेटा है कि नहीं पास में, कन्हैया को टटोलने लगी, इसको कहेंगे दिल। पूतना को देख करके पहले उनको भय लगा, इतनी भयंकर हार ये कहीं, पहले अपने लिए भय लगा, फिर अपना भय भुला करके बेटे के भय की ओर दौड़ी, इसको कहेंगे दिल। और कहीं कृष्ण का कोई संबंध नहीं है और वैसे ही भय लग रहा है, कहीं जंगल में जा रहे हैं और शेर आ गया, या कोई अजीब सी आवाज आई और भय लग रहा है और भय में कांपने लगे, उसको कहेंगे रुक्ष। तो सात्विक भाव तीन प्रकार के, स्निग्ध, दिग्ध और रुक्ष। स्निग्ध उसे कहेंगे जहां श्री कृष्ण से सीधा संबंध होने पर भय आदि कोई भाव उत्पन्न हो उसके कारण कम उत्पन्न हो रहा हो। दिग्ध उसे कहेंगे जहां किसी भयानक वस्तु को देख करके पहले अपने मन में भय उत्पन्न हुआ और भय उत्पन्न करके फिर कृष्ण की याद आई और कृष्ण की याद आकर के फिर कम रोमांच उत्पन्न हुआ, उसको कहेंगे दिग्ध। दिग्ध माने झुलसा हुआ, दागा हुआ, दागा हुआ या झुलसा हुआ। और रुक्ष उसे कहेंगे जहां कृष्ण का कोई संबंध नहीं, व्यवहार में वैसे ही कहीं कोई शेर को देख करके, किसी चीज को, सर्प को देख करके और भय उत्पन्न हो रहा है और फिर कम तो रोमांच उत्पन्न हो रहे हैं, उसका नाम है रुक्ष। अब ये श्वेत कंप रोमांच आदि भी चार प्रकार के कहीं होंगे, इनमें कभी धूमाई, कभी ज्वलित, कभी दीप्त और कभी सुदीप। तो जितना जिसको दबाया जा सके उसको हम धूमाई कहेंगे, और जिसको कभी भी पूरी तरह से दबाया ही नहीं जा सके, कम दबाया जा सके, तो उसको ज्वलित कहेंगे, और ज्यादा कम दबाया जा सके तो उसे दीप्त कहेंगे, और बिल्कुल भी नहीं दबाया जा सके तो उसको हम कह देंगे सुदीप, दीप्त सुदीप। तो धूमायित, ज्वलित, दीप्त, सुदीप, ये कोई भी भाव इस प्रकार से क्रमशः उत्पन्न होते हैं। ये तीनों प्रकार के जो भाव हैं, चाहे वे कहीं परम रसमय हो, कहीं शुष्क हो, या कहीं किस तरह से भी हो, वो तीनों जो प्राण के जो भाव थे, रुक्ष और स्निग्ध और दिग्ध, हाँ, तो स्निग्ध, दिग्ध और रुक्ष, ये तीनों प्रकार के भाव, उनको फिर चार चार भागों में उनके प्रभाव के अनुसार उनको कहीं बदला जा सकता है। अब यहां पर इक्यासी में तो ये सुदीप्त जो भाव है, दीप्त भाव, ये ही जब अपने प्रभाव को सबसे ज्यादा दिखाएंगे तो सबसे ज्यादा दिखाते हैं महाभाव, तो उसका वर्णन कर रहे हैं उद्दीप्ता है वो सुदीप्ता महाभावे भवन्ति अमित। गोपियों में ये उद्दीप्त भाव ही सुदीप्त भाव होकर के विराजमान होती हैं। सर्वे पराम कोटिम सात्विकायति विभ्रति, इनमें जो सात्विक है माने अश्रुकंप रोमांच, कंठ स्वर का बदलना, मुख की विवर्णता, उद्घूलना, घुमेड़ आ जाना, जड़ता और प्रलय, ये जो आठ भाव हैं ये गोपियों में परिपूर्ण रूप से अत्युत स्वतंत्र रूप से प्राप्त होती है। तो सर्वे पराम कोटिम सात्विक विद्यति, महाभाव में ये सारे सात्विक भाव पहले स्निग्ध हैं, स्निग्ध नहीं है, वे सुदीप्त हैं, दीप्त हैं, दीप्त नहीं है, सुदीप्त हैं, और सुदीप्त ये भाव इन गोपियों में सबसे ज्यादा दीप्ते हैं। गोपियों में सात्विक भाव सबसे ज्यादा दीप्त हैं। तो गोपियों की जो भाव हैं वे अत्यंत अत्यंत सुदीप्त होकर के विराजमान, वे स्निग्ध हैं, स्निग्ध में भी धूमारित नहीं है, ज्वलित नहीं है, दीप्त नहीं है, उद्दीप्त नहीं है, बल्कि सुदीप्त होकर के इन गोपियों में ये भाव दीप्त है। जैसे महाभाव की दशा में सुदीप्त ये पाई जाता है गोपियों में, और धुमाइ के बारे में बोलना ही नहीं क्योंकि वो तो एकदम नीचे सर का, पर जो ज्वलित और जो दीप्त है वो किस दशा में प्रेम से सबसे ऊपर समय प्राप्त होंगे, समय प्राप्त होंगे, परंतु उनको नहीं नहीं देखिए इनके भीतर ही सब तीनों के भीतर चार चार दशा हो जाएगी, तीनों के भीतर चार चार हो जाएगी। तो भले रुक्ष है माने अभी प्रेम का जब जन्म नहीं हुआ है, रुक्ष है, परंतु रुक्ष होने पर भी रुक्षी की दृष्टि से वो सुदीप्त है, दीप्त है, और जो शुष्क है उस शुष्क की दृष्टि से वो सुदीप्त है, या दिग्ध की दृष्टि से वो सुदीप्त है। तो उनमें भी चार चार कैटेगरीज जो हैं वो चार चार कैटेगरी अपने में भी तुलनात्मक रूप में प्राप्त, तो हर एक में चार चार कैटेगरीज है, और ये चार कैटेगरी जो बनाई वो इसलिए बनाई कि भाव को छिपाने का प्रयास किया गया है। यदि छिप जाए भाव तो उसे कहा जाएगा, भाव यदि छिप जाए तो उसे कहा जाएगा धूमाई, और यदि छिपे नहीं तो उसको कहा जाएगा दीप। जैसे किसी तवा को लेकर के या लोहे के किसी पात्र को लेकर के धुआं जो है उसको ढांक दिया तो धुआं बंद हो जाए, वहीं के वहीं बुझ जाए, तो धुआं समाप्त हो जाएगा। परंतु जो जलती हुई आग है होली की, उसको एकाएक रोका नहीं जा सकता है, तो वो दीप्त है और सुदीप्त, वो दीप्त उद्दीप्त है। गोपियों में वही भाव सुदीप्त होता है। तो पांच कैटेगरी हो गई, एक धूमायित हो गई, दूसरी ज्वलित हो गई, तीसरी दीप्त हो गई, चौथी उद्दीप्त हो गई, पांचवी सुदीप्त हो गई। ये पांच कैटेगरी आगे प्राप्त हो जाएंगी। तो जैसे श्रद्धा साधु संग अनर्थ निवृत्ति आदि जैसे हम स्टेजेस रहते हैं सब दशाएं के लिए, जैसे 14 प्रेम के पहले और प्रेम के बाद, तो प्रेम के पहले कहाँ पे ये शुरुआत हो सकती है ज्वलित की? और ज्वलित पर अभी तो प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ है। सामान्य जो व्यक्ति है, जैसे एक व्यक्ति केवल बदरिया के नाच को देख करके, बदरिया की चंचलता को देख करके वो रोमांचित हो रहा है और उसको बड़ी जोर की हंसी आ रही है और हंसते हंसते आंखों में आंसू आ रहे हैं, उसके भी आ सकते हैं। सामान्य भक्ति का भी कोई संपर्क नहीं है, परंतु तो यदि दुष्यंत शकुंतला के नाटक को देख रहे हैं, यदि हम किसी नाटक का दर्शन कर रहे हैं, जूलियस सीजर का दर्शन कर रहे हैं, और वहां शाइलॉक यदि सीजर को बहुत ज्यादा तंग कर रहा है, शाइलॉक जो है वो उसका पूरा धन उसको छीन रहा है, उसको बहुत ज्यादा कष्ट दे रहा है, तब भी शाइलॉक के प्रति हमारे हृदय में क्रोध आ सकता है और क्रोध में आंखें लाल हो सकती हैं। सामान्य कृष्ण भक्ति से कोई संबंध नहीं, वहां पर तो जूलियस सीजर को देखा जा रहा है, फिल्म को देखा जा रहा है, किसी फिल्म में भी रोमांच हो सकता है, अश्रुकंप रोमांच हो सकता है, तो अशोकंप रोमांच सात्विक केवल भक्ति में ही हो ऐसा नहीं, वो कहीं भी हो सकते, केवल भक्ति में ही हो ऐसा नहीं है, वो कहीं भी हो सकते हैं, परंतु रस में उनका वे सात्विका भास कहलाएंगे। भक्ति के साथ में यदि हैं तो भी कहलाएंगे सात्विक, और यदि भक्ति के अतिरिक्त किसी फिल्म या उपन्यास को पढ़ने पर या नाटक को देखने पर यदि कहीं क्रोध रोमांच कंप ये सब उत्पन्न हो रहे हैं तो वे सात्विक न कहला करके सात्विक आभास कहलाएंगे। तो आपका जो प्रश्न था वो ये प्रश्न था कि सामान्य व्यक्ति में जो कंप रोमांच हो रहा है उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे सात्विक आभास, वो एकदम रुक्ष है और विशुद्ध सात्विक आभास है, और वो सात्विक आभास। अच्छा, एक दूसरा व्यक्ति है जो है अभी गृहस्थ में और किसी संत का दर्शन हुआ और संत का दर्शन करके संत की कृपा से ग्रंथ का पाठ कर रहा है, ग्रंथ की कृपा से उसके आंखों में आंसू आ गए, अभी उसमें श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अमृत निवृत्ति करके वो घिसा नहीं है, निष्ठा रुचि आसक्ति भाव की दशा उसमें आई नहीं, वो सारे भजन की जो दशा है वो भजन की दशा भाव तक की दशा उसमें आई नहीं है, परंतु वो ग्रंथ का दर्शन कर रहा है, ग्रंथ का संपर्क है या किसी संत के मुख से कृष्ण कथा सुन रहा है बेसंग व्यक्ति, और संतों की कृपा के द्वारा यदि उसमें भी रोमांच उत्पन्न हो रहा है तो उस रोमांच को हम कहेंगे कि वह रत्ति का आभास है, माने या तो छाया है या प्रतिबिंब है, चित्त शुद्ध नहीं है परंतु ग्रंथ की कृपा हो रही है तो शैडो पड़ रही है पीछे, और यदि चित्त शुद्ध हो गया है तो रिफ्रैक्शन भी पड़ रहा है, प्रतिबिंब भी पड़ रहा है, तो छाया या प्रतिबिंब रूप रति उत्पन्न होने पर फिर रति के कारण उसका चित्त द्रवीभूत हुआ, माने सत्वोद्रेक हुआ, पहले संत की कृपा मिली, फिर संत की कृपा मिलकर के उसके हृदय में कृपा के कारण चित्त द्रवीभूत हुआ, सत्वोद्रेक हुआ, सत्वोद्रेक होने के बाद में वो सत्वोद्रेक उसके प्राणों के साथ में मिला, प्राणों के साथ में मिलकर के प्राण ने पंच महाभूत से बने हुए शरीर के जिस भाव को ज्यादा प्रभावित किया, पृथ्वी के भाव को प्रभावित ज्यादा किया तो जड़ता आ गई मेरे शरीर के व्यक्ति में भी, जिसने भजन नहीं किया है, जिसके पास में भजन का बल नहीं है वह भी कहीं जड़ता को प्राप्त कर ले, यदि वायु तत्व उसने प्राणों ने जल तत्व को प्रभावित किया तो आंखों में आंसू आ गए, यदि सत्वोद्रेक होने के कारण प्राण यदि शरीर के तेज तत्व से मिले तो कभी रोमांच उत्पन्न हो गया या प्रश्वेद उत्पन्न हो गया, यदि वायु तत्व से मिले तो कंठावरोध हो गया, यदि तेज तत्व से मिले तो मुख की विवर्णता आ गई, और यदि आकाश तत्व से मिले तो प्रलय आ गया, मूर्छा की अवस्था में। तो क्रम यह है कि संत की कृपा से, तो एक है संत, दूसरा व्यक्ति है मेरे शरीर का व्यक्ति, तीसरा है जो किसी फिल्म को देख रहा है, तीन व्यक्ति हैं। अब जो संत हैं उनमें तो शुद्ध भक्ति है, उनमें रति उत्पन्न हो गई है और रति के कारण उनका चित्त द्रवीभूत हुआ, उनके प्राण द्रवीभूत होकर के उनके शरीर में सात्विक भाव कर्म कर्म करके प्राण उत्पन्न करा रहे हैं, ऐसे संतगण तो कहलाएंगे रसिक, क्योंकि उनमें उन्हें पहले भजन किया है, गुरुदेव की कृपा दीक्षा दी और दीक्षा के बाद में उन्होंने जो भजन किया श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया सात अनिष्ठिक और उसके बाद में पांच जो नैष्ठिक दशाएं हैं उनकी प्राप्ति हुई। अभी भाव और कृष्ण माधुर्यास्वाद दो ही तो रहते हैं, तो सात पांच बारह की स्थिति में उसमें रति आ गई, श्रद्धा शासन भजन क्रिया नृत्य निष्ठा रुचि आ सकती। भाव अभी प्रेम नहीं हुआ, कृष्ण भजन नहीं हुआ, तो बारह श्रेणी उसने पार कर ली है, तो ऐसा व्यक्ति तो कहलाएगा रसिक। इतना क्लियर हो जाना चाहिए कि किसी ने भजन किया है और भजन करने पर उसमें रति की स्थिति उत्पन्न हो गई है, भावोदय हो गया है, और भावोदय उत्पन्न होने के बाद में उसका चित्त द्विभूत हुआ, भावोद्रेक हुआ, भावोद्रेक होकर के भावोद्रेक प्राणों के साथ में मिला, प्राण कहीं पंच महाभूतों को प्रभावित कर रहे हैं और बिना बुद्धि का प्रयोग किए शरीर में कुछ रिएक्शन हो रहा है, तो उसको हम सात्विक कहेंगे। बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो उसको हम कहेंगे संचारी। बुद्धि का प्रयोग नहीं किया गया और अपने आप अश्रु की धारा बह रही है, हो रहा है, पश्चिम निकल रहा है, जड़ता आ रही है, मुख का रंग बदल गया है, कंठ अवरुद्ध हो गया है, उद्घूर्णा घुमेड़ आ रही है, मूर्छा आ रही है, यदि ये दशाएं यदि उसमें हो रही हैं भक्ति के कारण, तो प्राण इन वस्तुओं को कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को कहेंगे रसिक। तो एक कैटेगरी पूरी हुई रसिक, माने उसने श्रद्धा से लेकर के क्रम क्रम करके पहले रति की अवस्था को प्राप्त किया, रति की अवस्था में श्री कृष्ण दर्शन करके उसके हृदय में सत्वोद्रेक हुआ, हृदय पिघला, हृदय पिघलने के बाद में पिघले हुए हृदय ने प्राणों के साथ में संयोग प्राप्त किया, और प्राणों के साथ में संयोग प्राप्त करके उसके पंच महाभूतों ने पंच महाभूत एक्टिवेट हुए, और पंच महाभूत एक्टिवेट हो करके विभिन्न अष्ट सात्विक दशा उत्पन्न हुई। ये रसिकों का मुख्य सात्विक भाव कहलाएगा, तो रसिक और सात्विक भाव। जी वो जो ब्राह्मण जो था ना, जो अशुद्ध गीता पाठ कर रहा था और रो रहा था, आंसू को आंसू थे, तो उसका रसिक भाव था वो? नहीं, वो रसिक भाव, वो तो भक्ति उसके उसके हृदय में उत्पन्न हो गई, भक्ति उत्पन्न, भले गलत अशुद्ध गीता पाठ कर रहा है परंतु उसके हृदय में भक्ति उत्पन्न हो गई, सिद्ध धर्म से। तो ये रसिक की एक स्थिति हो गई, सात्विक भाव की स्थिति हो गई। अब सात्विक आभास की स्थिति आई। सात्विक आभास दो तरह से हो सकती है, एक कहीं विग्ध रूप में और दूसरा कहीं शुष्क रूप में। सात्विक का आभास भी दो रूपों में हो सकते हैं, विग्ध रूप में और शुष्क रूप में। विग्ध रूप में जहां होगा वहां पर कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक व्यक्ति है जिसने मेरे शरीर का व्यक्ति जिसने जिसके पास में कोई भजन का बल नहीं है, और ऐसा व्यक्ति यदि आप संतों के संपर्क में आए और संतों की कृपा से या ग्रंथ की कृपा से इस जीव का पत्थर हृदय भी कहीं पिघल जाए, और पिघल करके प्राणों के साथ में मिल करके वे प्राण यदि शरीर के पंच महाभूतों को प्रभावित करें, तो मेरे शरीर में भी श्वेत कंप रोमांच ये उत्पन्न हो सकेंगे। परंतु तो ये उत्पन्न हो रहे हैं किसके कारण? रति के कारण नहीं हो रहे हैं, ये उत्पन्न हो रहे हैं छाया या प्रतिबिंब के कारण, शुद्ध रति के कारण नहीं हो रहे हैं, क्योंकि मेरे पास भजन का बदल नहीं है। ये तो ग्रंथ की कृपा है, संतों की कृपा है कि मेरे हृदय में वो रोमांच उत्पन्न हो रहा है, तो वो हो गया कहीं वो रत्याभास हुआ, और छाया या प्रतिबिंब रूप में जब अग्नि जली, छाया या प्रतिबिंब रूप में प्रेम की अग्नि जली, उससे चित्त रूपी जो जतु था लाख वो कहीं पिघला, चित्तद्राव हुआ, और वो चित्तद्राव कहीं चित्तोद्रेक वो कहीं प्राणों के साथ में मिलकर के शरीर में रिएक्शन के रूप में कहीं अपने आप प्रकट हो रहा है, बिना बुद्धि के प्रयोग के प्रकट हो रहा है सात्विक रूप में। तो ये हुई रत्याभास की स्थिति। अब एक तीसरी स्थिति भी हो सकती है कि कोई फिल्म देख रहा है और फिल्म देख करके उसके हृदय में रोमांच हो रहा है, वह कहीं नाटक देख रहा है और उस नाटक को देख करके वो कहीं किसी विलेन के प्रति उसके हृदय में क्रोध आ रहा है और वह क्रोध से युक्त हो रहा है। जूलियस सीजर कहीं देख रहा है और शाइलॉक जो है वो सीजर को बहुत परेशान कर रहा है। ऐसी स्थिति में उसको परेशानी को देख करके जो दर्शक हैं उनके हृदय में भी आता है कि यदि कोई इसको मारे तो अच्छा है और यदि कोई आकर के एक चांटा यदि उसमें लगा दे तो मन में बड़ा संतोष होता है, ठीक हुआ, अच्छी तरह से पिटना चाहिए, एक और लगना चाहिए। तो वो जो भाव है वो भाव कहलाएगा कहीं रुक्ष है और वो भाव भी रत्याभास कहलाएगा। ये कहलाएगा पहला था रति, दूसरा था रति का आभास और वो रति का आभास भी उपरस में हुआ, नहीं उपरस में नहीं रत्याभास में हुआ। और जूलियस सीजर को देख करके जो शाइलॉक के प्रति जो क्रोध की भावना आई वह हुआ उपरस, लौकिक रस। तो रस रसाभास और उपरस, ये तीन चीज पहले ही बताए हैं। रस है कृष्ण संबंधी, रसाभास है संसार के लौकिक काव्य उनको देख करके उत्पन्न होने वाला उसमें भी जो आनंद आ रहा है उसको कहेंगे उपरस। और जहां श्री कृष्ण संबंध को लेकर के कहीं उत्पन्न हो रहा है उसको कहेंगे रत्याभास। तो रत्याभास के द्वारा भी कहीं ये सात्विक भाव उत्पन्न हो सकते हैं। और परकर में तीनों चीज आ सकती है, परकर में भी आ सकती है, सामान्य व्यक्ति में भी ये तीनों चीज आ सकती है। कृष्ण कृपा के द्वारा उसमें रति भी उत्पन्न हो सकती है भजन करने पर। अभी कृष्ण कृपा के द्वारा बिना भजन के पुष्टि की स्थिति में उसमें रत्याभास भी उत्पन्न हो सकता है और उसमें उपरस भी उत्पन्न हो सकता है। ये तीनों स्थिति प्राप्त हो जाएगी। तो कुछ इसी तरह से कहीं इसको समझना चाहिए, जितना समझ पाए उतना। ये हमारे कॉलेज में कॉमर्स के एक अध्यापक थे प्रोफेसर, स्टाफ रूम में बैठे और एक विद्यार्थी आकर के उनसे पूछ रहा था कि सर ये समझ नहीं आया, जैसे किसी को बोनस मिला और उसने बोनस लिया नहीं, उसके मालिक ने उस बोनस को उसके प्रोविडेंट फंड में जमा कर दिया, तो इस एंट्री को डीआर में करूं कि सीआर में करूं, क्रेडिट में करूं कि डेबिट में करूं। अरे बड़े हंसो कराते को और टाइप शॉर्ट हैंड के की भी कुछ क्लासेस उनको मिली। कोई लड़का आ जाए बैठे बैठे ओंगते रहे। हम पहले पहले कह रहे कि ये कौन से अध्यापक, मतलब किस सब्जेक्ट के अध्यापक है। किसी ने कहा भाई ये टाइप ऑफ शॉर्ट हैंड के अध्यापक है। देखो ये तो बहुत बढ़िया अध्यापक है, दिन में बैठे बैठे ओंगते रहे। कोई लड़का आए बोले तूने लिखा तू पढ़ अब शॉर्ट हैंड में तो कहां लाइन बड़ी कर दी वो कहां छोटी कर दी, कितने में निरंतर हो जाए तो उसमें पूरा तो लिखा नहीं जाए, उसमें तो कहीं लीर कतीर सी काटे जाए। अब कहीं अब तेरी लाइन बड़ी वाली है कि छोटी वाली है ये तू जा क्योंकि भाई ये सबसे बढ़िया नौकरी है इसमें कोई एक बार गए डिक्लेरेशन बोला तो आ करके अपने बैठ गए लड़का लिख रहा है। उनको फिर कहीं अकाउंट्स की क्लास भी दे दी गई एक क्लास। तो लड़के ने पूछा कि इसको डेबिट में डाला जाए कि क्रेडिट में, तो अरे कहीं डाल दे बोले ये क्यों बोले कहाँ डालू मोई क्लियर नहीं है तो खाते क्लियर कर तो बड़ी वाली बात है मोई क्लियर नहीं है तो क्या तुम्हें खाते क्लियर कर तो ये इतना कुल मिलाकर के इसको इसी तरह से समझाया जा सकता है कि रति, फिर रत्याभास और फिर उपरस, ये तीन कैटेगरी। रति उसे कहेंगे जहां शुद्ध कृष्ण प्रेम विराजमान है और कृष्ण के व्यभाव सामग्री में कोई भी गड़बड़ नहीं है, जहां व्यभाव सामग्री में कोई शिथिलता है वहां पर रत्याभास होगा। रत्याभास दो प्रकार का, छाया या प्रतिबिंब। छाया प्रतिबिंब रूप में दो प्रकार का रत्याभास होगा, जिनके चित्र शुद्ध हैं उनमें प्रतिबिंब और जिनके चित्र शुद्ध नहीं है उनको छाया। जैसे अपनी जो परछाई पड़ रही है वो एक तो है काली और एक है दर्पण, तो दर्पण में तो है प्रतिबिंब और दीवार के ऊपर जो पड़ रही है वो है छाया। तो इसी तरह से छाया या प्रतिबिंब के रूप में कहीं रति दिखे तो वो रत्याभास होगा, उस रत्याभास के कारण सात्विक आभास होगा। रति के कारण सात्विक, रत्याभास के कारण सात्विक आभास। और जहां रति और रत्याभास दोनों नहीं है, उपरस है। और नाटक देखा जा रहा है जूलियस सीजर का, और गुस्सा आ रही है शाइलॉक के ऊपर और उसके लिए क्रोध किया जा रहा है और फिर भी रोमांच कंप हो रहा है, मुग्धता हो रही है, कंप आ रहा है क्रोध के कारण, तो वो जो कंप है उसको कहा जाएगा, उसको भी सात्विक आभास कहा जाएगा, पर उसका भक्ति के साथ में कोई लेना देना नहीं है, वह उप रस होकर के विराजमान है, वह अपरस भी नहीं है बल्कि उपरस होकर के विराजमान है। आनंद प्राप्त हो रहा है, ठीक है, काव्य के द्वारा भी आनंद की प्राप्ति होती है, पर काव्य के द्वारा जो आनंद की प्राप्ति होती है वह ब्रह्मानंद सहोदर है, भक्ति के द्वारा जो आनंद की प्राप्ति होगी वह थूतकृत ब्रह्मानंद है। ये दोनों में मूलभूत अंतर हुआ। इसी के आधार पर कह रहे हैं आगे कि अर्थात शास्त्र का भाषा विलक्षण के चतुर्भिदा, सात्विक भाषी है वो चार प्रकार के होते हैं, उनको अब लिखा जाता है। रत्याभावस्तुते सत्वा भाषा भावास तथा निस्सत्वाश्च प्रतिभाष्य यथा पूर्व अमी बरा। रत्याभाषी है सात्विक भाष, तो एक हुआ सत्वाभास, दूसरा हुआ निस्सत्व, तीसरा हुआ प्रति। एक हुआ रत्याभास, दूसरा हुआ सत्वाभास, तीसरा हुआ निस्सत्व और चौथा हुआ प्रति। ये चार प्रकार के, ठीक है, पता होता है। तो ये चार प्रकार के रत्याभास जो है वो रत्याभास कहीं आगे निरूपण किए गए हैं। रति के आभास से जो भाव उत्पन्न हो रहा है वो रत्याभास है, सत्व के आभास से जो उत्पन्न हो रहा है वो सत्वाभास है। चित्र द्रवीभूत हो गया कहीं भी किसी चीज को देख करके, जैसे किसी भी नाटक को देख करके वो हो गया लौकिक नाटक को, वो सत्वाभास हो गया। निस्सत्व माने कृष्ण में प्रीति नहीं है। और कभी कभी ऐसा होता है कि शत्रु के, कृष्ण के जो शत्रु हैं उनके पक्ष में तो हम आ गए और कृष्ण के प्रति द्वेष की भाव तो हो जाए। यदि कोई ऐसा नाटक है जिसमें रावण को तो बना दिया गया है हीरो और राम को बना दिया गया है विलेन, तो ऐसी स्थिति में विपरीत प्रतीक जो रस है वो उस प्रतीक रस की भी प्राप्ति हो जाएगी। तो ये सत्वाभास भी चार प्रकार के हो जाएंगे। अब ठीक है, कोई क्लियर नहीं है तो कोई क्या करेंगे, चलो मोटे तौर पर मैंने यही समझना चाहिए कि एक शुद्ध रस, एक शुद्ध रस है, दूसरा रत्याभास हुआ, तीसरा सत्वाभास हुआ। रत्याभास है सामान्य व्यक्ति में जिसने भजन नहीं किया है परंतु ग्रंथ की कृपा से जिसको प्राप्ति हो रही है वो रत्याभास है। सत्वाभास का तात्पर्य है किसी नाटक ग्रंथ को देख करके, कविता को देख करके जो रोमांच उत्पन्न हुआ वो हो गया सत्वाभास। तीसरा हुआ निस्सत्व, कृष्ण में कोई भी प्रीति नहीं है परंतु फिर भी रस की प्राप्ति हो रही है, और चौथा हो गया प्रति मतलब विपरीत, जहां नायक का विरोधी बन करके और फिर कहीं रोमांच सत्व इत्यादि उत्पन्न हो रहे हो, रोमांच कम इत्यादि उत्पन्न हो रहे हो, तो ये चार प्रकार के ये सात्विक आभास कहलाएंगे। रति के आभास से जो उत्पन्न हुआ वो रति आभास जन्य सात्विक कहलाएगा, जो सत्वाभास माने कहीं कृष्ण की कृपा से किसी के हृदय में थोड़ा सा उत्पन्न हुआ, आपका जो प्रश्न था ना वो प्रश्न यही अटक रहा था, यही प्रश्न था कि किसी ने भजन नहीं किया है फिर भी मानो उसको रोमांच कम हो रही है तो वो कहाँ क्या कहलाई, तो वो या तो छाया रूप होंगे ग्रंथ की कृपा से या प्रतिम्ब रूप होंगे, और फिर वे रत्याभास कहलाएंगे, उन रत्याभास से कृपा होगी, सामान्य जो नाटक है उसको देख करके उपरस की प्राप्ति होगी, उपरस से उत्पन्न होंगे, और एक चौथी कैटेगरी और है कि कभी कभी विपरीत अर्थ भी हो जाएगा, श्री कृष्ण के प्रति भी द्वेष ही द्वेष का जो अर्थ है प्रतीत वो प्रतीत अर्थ भी प्राप्त हो जाएगा, तो वो तो अत्यंत हीन सात्य का भास होगा, यही चारों प्रकार के। जैसे एक दृष्टांत दे रहे हैं कि वाराणसी निवासी कश्चित अयम व्याहरण हरिश्चरितम यत गोष्ठ्याम उत्पुलकः सिंचत गंडक द्वयीं अश्रय। जैसे वाराणसी का निवासी है, वाराणसी का निवासी है इसका मतलब है कि भक्त नहीं है मुमुक्षु है, वाराणसी कहने का ही मतलब है कि मोक्ष की कामना करने वाला है, भक्त नहीं है, परंतु ऐसे मुमुक्षु व्यक्ति ने भी कभी हरि के चरित्र को सुना तो हरि के चरित्र को सुन करके यति गोष्ठ्याम उत्पुलकः, यति गोष्ठी में वो रोमांचित हो रहा है, सन्यासियों की गोष्ठी है माने भक्तों की गोष्ठी भी नहीं है, स्वयं भी मुमुक्षु है और गोष्ठी भी भक्तों की नहीं है सन्यासियों की गोष्ठी है, और उस यति गोष्ठी में रोमांचित हो रहा है और रोमांचित होकर के उसके आंसू बह रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे रत्याभास। कृष्ण प्रेम है नहीं, उसने कभी माला लेकर के श्रद्धा साध संग भजन क्रिया अनुवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव तक की जो दशा है इन सोपानों को पार किया नहीं, वो तो मुमुक्षु है, और ऐसे व्यक्ति को भी कहीं कृष्ण कथा सुन करके यदि उसके आंसू बह रहे हैं तो वो आंसू क्यों बह रहे हैं, आंसू बह रहे हैं ग्रंथ की कृपा से, और जो वक्ता है वो वक्ता क्यों के भक्त है उसकी कृपा से उसके अनुग्रह से उसको आंसू आ रहे हैं, तो ऐसे आंसुओं को सात्विक आभास कहा जाएगा। कैसे सात्विक, बोले रति आभास से उत्पन्न सात्विक, रति आभास से उत्पन्न सात्विक उसको कहा जाएगा, तो ये हुआ। अब सत्वाभास से उत्पन्न होने वाले कभी सत्वाभास से भी उत्पन्न होने वाले हैं कि इसी तरह का दृष्टांत है कि कर्मकांडी आहुति दे रहा है, पूर्व मीमांसा वह आहुति दे रहा है, मीमांसा के दो स्वरूप है, एक पूर्व मीमांसा एक उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा कहते हैं कर्मकांड और उत्तर मीमांसा कहते हैं वेदांत को, केवल अद्वैत केवल ने सभी वेदांतों को उन सबों को उत्तर मीमांसा कहेंगे, तो एक पूर्व मीमांसक जन्म मीमांसक, जन्म मीमांसक मान पूर्व मीमांसक वृद्ध मीमांसक मान कर्मकांडी, वह तो कर्म में लगा हुआ है और वो कर्म जो कर रहा है वो काय के लिए कर रहा है, स्वर्ग प्राप्ति के लिए, कर्म का फल अंतिम क्या है स्वर्ग, तो स्वर्ग प्राप्ति के लिए वो यज्ञ कर रहा है, और इतने में ही उसे कहीं कोई कृष्ण लीला का पद सुनने को मिल गया और लीला का पद सुन करके हृष्टाय मान मनसा बड़ा उसके चित्त में आकर्षित हुआ। भक्ति भक्ति उसमें कुछ नहीं है, कविता देख करके उसके चित्त में आकर्षित हुआ और बाबू उत्पुल कस्तनु उसके रोमांच खड़े हो गए, उत्पुलक तनु हो गया वो। तो इसको भी हम क्या कहेंगे, सत्वोद्रेक। कहीं कृष्ण ग्रंथ ने या उस कविता ने उसके हृदय में सत्वोद्रेक कर दिया, तो पहले ही चित्त पिघला, फिर चित्त पिघल करके प्राणों के साथ में मिला, फिर प्राणों ने पंच महाभूतों को प्रभावित किया, पंच महाभूतों को प्रभावित करके बिना बुद्धि का प्रयोग किए उसके शरीर में कंप इत्यादि उत्पन्न हो गए, इसी का नाम है सत्वोद्रेक, सत्वाभास, उसमें सत्वाभास हुआ। तो पहले रति आभास हुआ, फिर सत्वाभास हुआ। अथवा एक दूसरा दृष्टांत देने इसी में कि मुकुंद चरतामृत प्रसर वर्षणस्ते मया कथम कथम चातुरी मधुरमा गुणवर्णताम मुहूर्त मतदर्शिनः विषय रूप यस्यानना निशम्य विजयम प्रभुर दहति बाष्प धाराम अमी। कि हे प्रभु, मुकुंद चरतामृत प्रसर वर्षणस्ते मया, हे गुरु जी, आप मुकुंद के चरितामृत का निरंतर वर्णन कर रहे हैं और आपके मुख से कृष्ण कथा को श्रवण करके आपके वर्णन की जो चतुरता है, आप जिस तरह से बात को समझाने के लिए प्रस्तुत करते हैं, दृष्टांत और दाष्टांतिक इन दोनों की संगति को मिलाते हुए जैसे आप किसी बात को प्रस्तुत करते हैं, तो कथा कथन चातुरी मधुरमा गुरु वर्णता, हे गुरु जी, आपकी मधुरमा का आपके वर्णन करने की जो शिल्प है उस चतुराई का क्या वर्णन किया जाए। आप मुकुंद चरित्र की वर्षा करने वाले हैं और आपके बोलने की जो चतुरता है, प्रस्तुतिकरण की जो चतुरता है और जिस मधुरमा के द्वारा किसी वस्तु के दृष्टांत और दाष्टांत इन दोनों को कैसे मिलाकर के आप प्रस्तुत करते हैं, उसका मैं क्या वर्णन करूं। कि मुहूर्त मकर अर्थ नहा विषय लोप यस्यानना, के एक मुहूर्त के लिए भी यदि मैंने आपके मुख से कृष्ण कथा सुनी तो आज मुझे विषय के हृदय में, मेरे शरीर के विषय के हृदय में भी यस्यानान विषम विजयम, जिनके मुख से कृष्ण की कथा को सुन करके बाष्प धारामयी विजयम दधती, आंखों से निरंतर अश्रुधारा बहने लगती है। तो ये संत की कृपा का प्रभाव हुआ, उसके प्रस्तुतिकरण का प्रभाव हुआ कि प्रस्तुतिकरण करने पर जो श्रोता है वो भले भक्त नहीं है परंतु उसके हृदय में भी कहीं सत्वोद्रेक हो गया और सत्वोद्रेक होकर के, मूल सत्वोद्रेक नहीं है, सत्वोद्रेक सत्व का आभास का आभास हुआ और सत्व का आभास होने पर द्रवीभूत चित्त मिला प्राणों से और प्राण प्रभावित कर रहे हैं पंच महाभूतों को और सात्विक भाव उत्पन्न हो रहे हैं, ऐसे सात्विक आभास उनको प्राप्त हो गए। अब निस्सत्व माने कृष्ण भक्ति नहीं है उसको कह रहे हैं, निसर के पिछल स्वांते तदभ्यास परे पिछो सत्वाभासम बिना पिशुश्यो कुल कार्य। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति स्वाभाविक रूप से ही पिच्छल होकर के विराजमान है। दो तरह के व्यक्ति हैं, एक है पिच्छल एक है श्लथ। पिच्छल उन्हें कहेंगे जिनका हृदय तो कठोर है परंतु ऊपर से हृदय बड़ा होने वाला है। देखो, किसी भी मूर्ति को बनाने के लिए पहले कठोर वस्तु का फ्रेम बनाना पड़ता है। केवल मिट्टी से कोई मूर्ति बना दे तो वो नहीं चलेगा, चलेगी नहीं, पहले बांस का एक ढांचा बना करके मूस उसके ऊपर लपेट करके फिर उसके ऊपर मिट्टी लगाई जाएगी, केवल गीली मिट्टी लगाई जाएगी तो बह जाएगी और आकार स्थिर नहीं रहेगा। तो दोनों चीज चाहिए, कठोरता भी चाहिए और कोमलता भी चाहिए, तो दोनों की दोनों चीजें चाहिए। दोनों चीज नहीं है तो काम नहीं चलेगा। छल व्यक्ति उसको कहते हैं जिसका हृदय तो कठोर है पर ऊपर से जो बहुत कोमल, भीतर से कठोर बाहर से जो कोमल। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि बाहर से बड़े दयालु पर भीतर से अपना जो नियम है उसमें पक्के, उसमें वे कठोर भी होते हैं। तो जो व्यक्ति पिछड़ है मन भीतर से कठोर बाहर से कोमल है, एक व्यक्ति ऐसा है जो श्लथ, श्लथ का मतलब है भीतर से भी कोमल बाहर से भी कोमल, दोनों प्रकार से कोमल है। ये दोनों दोनों प्रकार के व्यक्ति इनको भी कभी कभी इनमें भी रोमांच इत्यादि हो जाता है। अब रोमांच कैसे होता है? रोमांच उत्पन्न होता है दो प्रकार से। कुछ व्यक्तियों का तो ऐसा अभ्यास होता है, जैसे जो एक्टर एक्ट्रेस है उनको यह अभ्यास है कि एक नट रंगमंच पर कभी भी रो दे, उसको कभी को जल रो करके दिखाओ तो वो रो देगा। उनने इतना अभ्यास किया है कि अभ्यास करने से उनको रोदन आ गया, तो उनके हृदय में कोई भाव नहीं, हृदय तो निस्सत्व है, परंतु उनमें शिल्प ऐसा है, अभिनय की कुशलता ऐसी है कि वे कभी भी आंसू का अभिनय कर सकते हैं, कभी भी कंप का अभिनय कर सकते हैं, कभी स्टगनेस जो स्तब्धता है उसका अभिनय कर सकते हैं, मुख विवर्णता वे किसी तरह से ला सकते हैं, तो इन सब का कंठावरोध इनका वे अभिनय कर सकते हैं। तो ये कभी कभी तो होता है अभ्यास के कारण। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कथा में जा रहे हैं, सब लोग बैठे हुए हैं और सब प्रेम में विफल हो रहे हैं और हमारे आंख में कोई एक आंसू भी नहीं है, जला भी नहीं है, अब क्या करें, बड़ी शर्म लग रही है, तो जेब में रखे मिर्च और जरा सा मिर्च का हाथ लगा करके आंखों में लगा तो आंसू आ जाए। वाह भाई भाई बहुत बड़ी बात है। तो कभी अभ्यास के कारण भी आंसू, अब निस्सत्व लोगों की बात चल रही है जिनके हृदय में भक्त नाम की कोई प्रश्न नहीं है, वे भी कभी श्वेत कंप रोमांच ऐसा दिखा सकते हैं। ऐसे जो निस्सत्व व्यक्ति है वे कभी अभ्यास के कारण और कभी अभ्यास नहीं हो तो ग्लैसरीन के आंसू भी बहा करके वे अपने आप को दिखा सकते हैं, दोनों पर से दिखा सकते हैं। तो उसी का वर्णन कर रहे हैं कि पिछल स्वांते तदभ्यास परे परे पिछो, जो स्वाभाविक रूप से पिछल हैं और या तो जिनको अपने आप ही जल्दी आंसू आ जाए, कुछ लोग होते हैं जल्दी से आंसू आ जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जल्दी से आंसू नहीं आते हैं, या अभ्यास पर हैं कि अभ्यास के कारण या शिल्प के कारण आंसू को ये ले आते हैं, तो उनमें सत्वाभ्यासम बिना भी उनमें सत्व नहीं है। सत्व माने कृष्ण प्रेम के कारण चित्र को दब चित्र का द्रवीभूत होना, ये भाव उनमें नहीं है, परंतु फिर भी उनमें उत्पलक रोमांच इत्यादि उनमें उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये सात्विक रोमांच हुआ, जैसे निशामय तो हरिचरितम नहीं सुखादयोस भावा अनभिनिवेशात जाता कथम अजस्रम अदस्रम अश्रांतम। भाई इस व्यक्ति को मैं अच्छी तरह से पहचानता हूं, ये व्यक्ति ऐसा है जो कि इसके हृदय में सुख दुख का कोई भाव नहीं है, श्री कृष्ण को कष्ट हो रहा है क्या सुख मिल रहा है इसका, इस व्यक्ति के हृदय में, इस व्यक्ति के हृदय में कोई भाव नहीं है कि काली ने बांध रखा है कृष्ण को सुख हो रहा है कि दुख, इसे बिल्कुल प्रभावित नहीं है। और अनभिनिवेश कृष्ण में कोई इसका अभिनिवेश भी नहीं है, परंतु कथन ये जब सब लोग रो रहे हैं, सब लोग उस कथा को सुनकर के आनंदित हो रहे हैं, तो ये भी कपूर कहीं लाए और कपूर आंख में लगा करके आंसू बहा रहा है, तो ये कैसे आंसू बहा रहा है? तो कथन अश्रम अश्रम अश्रांत, इसने अश्रांत रूप में आंसुओं को कैसे बहाया, तो ये निस्सत हो गया। तो कभी तो रक्त्याभास के कारण उत्पन्न हुआ कभी जो कम उत्पन्न हुआ वो सत्वाभास के कारण हुआ, किसी को देख करके वास्तव में चित्त कहीं पिघला है किसी व्यक्ति का, और कुछ जो है वो निस्सत्व है, उनके हृदय में निस्सत्वों के हृदय में भी कहीं प्रेम उत्पन्न हुआ। जो जिनके हृदय में सत्वाभास हुआ है तो फिर छल है या श्लथ है, कभी कुछ कठिन कुछ कठोर हो सकते हैं तो कुछ दुर्बल हो सकते हैं या एकदम दुर्बल हो, परंतु दूसरों को देख करके उनको संत कृपा के द्वारा उनको कहीं रोमांच उत्पन्न हो गया है। और तीसरे सत्व वाले हैं ही नहीं, निस्सत्व हैं, बिल्कुल निस्सत्व हैं, उनका चित्त द्रवीभूत हो ही नहीं रहा है, परंतु वे इतने एक्सपर्ट हैं अभिनय में कि जब कहो तब अश्रु कम को उत्पन्न कर सकने में वे समर्थ हैं। तो प्रकृतिया शिथिलम येषाम मन पिच्छलमेव तेषु सात्विक आभासा प्राय संसद जायते, जो लोग या तो पिच्छल हैं या जो पिच्छल होकर के श्लथ हैं, ऐसे लोग सभा के बीच में भी निस्सत्व होने पर भी उनमें कंप उत्पन्न हो जाता है। अब प्रतिपा, कुछ लोग बिल्कुल प्रतिप है, प्रतिपा ने उल्टे उल्टे चरित्र के भी हैं कि हिता अन्य कृष्ण सियो प्रतिपा कुछ भयान भी कि जिनमें श्री कृष्ण के विपरीत जो शत्रु इत्यादि हैं उन शत्रु इत्यादिकों के कंप इत्यादि को देख करके भी जिनमें कंप इत्यादि उत्पन्न हो जाए, क्रोध इत्यादि उत्पन्न हो, जैसे रावण श्री राम के प्रति क्रोध कर रहा है और उस समय क्रोध में उसकी आंखें मुखविवर्ण हो रहा है, आंखें निकाल करके बात कर रहा है, उसके साथ में मिलकर के ये भक्त भी कहीं इनके हृदय में भी वैसा ही रोमांच हो जाए, तो होना चाहिए विपरीत रोमांच। रावण के हृदय में क्रोधजन्य है और इनके हृदय में रोमांच होना चाहिए रावण के प्रति क्रोध, पर रावण के प्रति क्रोध में होकर के रावण के साथ में जनरलाइजेशन साधारणीकरण करके यदि राष्ट्रीय राम के साथ में क्रोध करने लगे ये प्रतीक हो जाए, प्रतीक माने उल्टा, ऐसा भी हो जाए। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये कह रही है प्रदीप के विषय में कि एक समस्या थी साहित्य में कि हम अपने चित्त को किसके साथ में मिलाते, हमारे सामने सबसे पहले आता है मूल पात्र दुष्यंत शकुंतला जो सतयुग में हुए, क्या उनके साथ में हम साधारणीकरण करते हैं? ना उनके साथ में नहीं करते, तो उनको कभी हमने देखा नहीं है और उनमें जो भाव है वो रस नहीं है, उनमें तो पैशन है, दुष्यंत शकुंतला में पैशन है, इसलिए दुष्यंत शकुंतला के साथ में जो अनुकार्य है उस अनुकार्य के साथ में हमारा साधारणीकरण नहीं होता। अब दूसरा आता है रंगमंच पर जिस नाटक नट को हम देख रहे हैं, क्या नट के साथ में हम साधारणीकरण करते हैं? तो कहेंगे नहीं, नट के साथ में भी हम साधारणीकरण नहीं करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि नट जो कुछ भी दिखा रहा है ये नट तो चित्र तुरंग न्याय से हमको नट, हम इसको दुष्यंत कह रहे हैं या शकुंतला कह रहे हैं, जैसे चित्र में लिखा हुआ कोई घोड़ा है, कोई पूछे कौन है तो घोड़ा है, कोई तो उस घोड़े पर सवार नहीं लिखी जा सकती। तो चित्र तोरण दिया है, तोरण तो कहलाएगा परंतु घोड़ा तो कहलाएगा परंतु उस पर सवार नहीं लिखी जा सकती है, जो वो चित्र तोरण दिया है। तो चित्र तोरण न्याय की तरह से वो नट इस समय हमको लग रहा है कि यह नट वो पात्र है। कभी कभी ऐसा होता है विशेषतः दक्षिण के जो फिल्मी एक्टर हैं उनको जनता वहाँ पर भी बहुत प्रवृत्ति है कि उनको बस ईश्वर ही समझ, परमात्मा समझ, उनका अपना जीवन जान चाहे कितना भी भ्रष्ट क्यों न हो परंतु उन्होंने उनको जब पर्दे पर जिस रूप में देखा गया बस उसके लिए वे भगवान हो जाते प्रजा के लिए। कभी कभी आदमी ऐसे मूर्ख भी होते हैं उनके प्रति समर्पित भी हो जाते हैं। और ऐसी स्थिति में महा अनर्थ में वे खुद पड़ जाते। तो चित्तरंग न्याय है, चित्तरंग न्याय में कभी फंसना नहीं चाहिए। तो चित्र हम तत्वतः जो नट रंगमंच के ऊपर नट नटी वे अभिनय कर रहे हैं हम उनके साथ में भी तादात्म्यपन्न नहीं है, क्योंकि वे तो वो कह रहे हैं जो कि लेखक ने उनको दिया है, स्क्रिप्ट राइटर ने जो उनको दिया है उसके अनुसार वे कार्य कर रहे हैं। वे अपने अनुसार कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, उनमें अपने आप में कोई भाव नहीं है, और वे जो कुछ भी भाव दिखा रहे हैं वे भाव को वे कहीं अपने शिल्प के कारण दिखा रहे हैं। कहीं भी कभी भी क्रोध कर सकते हैं, कभी कांप सकते हैं, कभी गरज सकते हैं, कभी मूर्छित हो सकते हैं, वे तो अभिनय कर रहे हैं। इसलिए नट के साथ में भी हमारा तालात्म नहीं होता है। तो हम क्या पात्र का जो एक व्यक्तित्व है उसके साथ में श्री राम का जो व्यक्तित्व हमारे मगज में जमा हुआ है उसके साथ में प्रीति करें बनना, उसके साथ में भी हम साधारणीकरण नहीं कर रहे हैं। हमारी भावना कहीं कोई भी हो सकती है परंतु जैसा नाटक पढ़ेंगे वैसी भावना होगी। इसलिए तत्वतः हमारा जो साधारणीकरण होता है वह लेखक के साथ में होता है। निष्कर्ष की बात न उपजीवी के साथ में, न नट के साथ में, न स्क्रिप्ट के साथ में, बल्कि लेखक अपने साथ में हमको घसीट करके ले जाता है। हम लेखक के साथ में ही, कवि के साथ में ही साधारणीकरण करते हैं। तो यदि कवि प्रतीक रूप में किसी को चित्रित कर रहा है, कई फिल्में ऐसी जिनमें कि चोर तो होता है हीरो और पुलिस होती है विलेन, और उस समय फिल्म देखते हुए साधक जो दर्शक है वो विचार करता है कहीं ऐसा नहीं हो कि हाँ इसमें पुलिस नहीं आ गया, और पुलिस चलो पुलिस कहीं भ्रमित हो बहुत अच्छा हो बच गया। तो मन में बड़ा संतोष होता है। तो उल्टी बात होती है, चोर चोर है पर फिर भी उसके प्रति कहीं सद्भावना हृदय में सहानुभूति की भावना होती है। तो हमारी सहानुभूति सर्वदा सर्वदा कवि के साथ में सहानुभूति है। कवि जिससे बैर करता है उसके प्रति श्रोता भी बैर करने लगता है, और कवि जिसके प्रति सहृदय भाव रखता है श्रोता भी दर्शक भी उसके प्रति सहृदय भाव रखने लगता है। रूप समझिए कहें क्या बात है, श्री रूप समझ का पूरा जो ऑब्जर्वेशन है वो अद्भुत है। इस विषय में बिल्कुल भरत मुनि का जो ऑब्जर्वेशन है उसको ही श्री मूल रूप में अपना रहे हैं। तो कह रहे हैं कवि के साथ में श्रीमद गुरुदेव का जो भाव है वह भाव ही शिष्य का भाव है। वो जहां ले जा रहा है वैसा ही भाव उसके हृदय में उत्पन्न हो जाएगा। तो हितार अन्यत्र कृष्णस्य, कृष्ण के हित को न चाहते हुए क्रोध भय ये भी आ जाए तो उनके कारण भी सात्विक हो जाएंगे, परंतु ये सात्विक भी सात्विक का भास, सात्विक नहीं है सात्विक का भास कहलाएंगे, ये भी मिल नहीं कहलाएंगे। तस्य स्फुलितौ उष्ठस्य रक्ता है तथस्य च भक्तम कंसस्य रोशनो रक्त सूर्याय ते बदा के कंस श्री कृष्ण को विजयी देख करके कि कंस ने मेरी आंखों के सामने मेरे सबसे प्यारे मल्ल चारों मुष्टिक शल तोशल इनको भी मार दिया। कंस की दशा क्या हो रही थी कि तस्य पुष्फुटित ओष्ठस्य उसके ओठ कांप रहे थे, कंप नामक सात्विक भाव कंस में आ रहा है और उस भाव को देखकर के कोई यदि कंस के भाव के साथ में अपने भाव को मिला ले तो उसका भजन गया। तत्त्वतः वह अपने चित्र को मिलाए बैठा है श्री कवि के साथ में, रूप गोस्वामी के साथ में। रूप गोस्वामी की जहाँ सहानुभूति होगी वहाँ हमारी भी सहानुभूति होगी। तो कंस के क्रोध को देख करके उल्टा हमारा जो भाव होगा कृष्ण के मन में जो रिएक्शन होगा उस रिएक्शन के साथ में हम अपने आप को मिलाएंगे। कंस का भाव हमारे भाव का उद्दीपक बन जाएगा, वह हमारा विभाव नहीं बनेगा, कंस विभाव नहीं बनेगा, वो आश्रय विभाव नहीं बनेगा, कंस हमारा उद्दीपक विभाव बन जाएगा। ये कहने का तात्पर्य सूक्ष्मता है परंतु सूक्ष्मता कहीं समझ नहीं। तो कंस की दशा क्या थी उस समय कि पुष्पित ओष्ठस्य उसके ओठ फड़क रहे, रक्ता भरस्य उसके ओठ लाल हो गए क्रोध के कारण। भक्तम कंसस्य रोषेण रक्त सूर्याय ते पदा और उसका मुख रक्त सूर्य के समान लाल सूर्य के समान क्रोध में हो रहा था। भक्त इसको देख करके श्री कृष्ण जैसे कंस के क्रोध को देख करके उस क्रोध को शांत करने के लिए कंस के ये क्रोध का भाव श्री कृष्ण में उत्साह के भाव को जैसे बढ़ाने वाला वैसे ही हमारे मन में भी अब देखना कंस की क्या कुटाई होती है। ये मन में विचार करते हुए हम मन में आनंदित होंगे या प्रतीक्षा करने लगेंगे कि कब इस कंस की कुटाई हो तब आनंद हो, तब आनंद आए। तो हम उसके साथ में श्री कृष्ण के साथ में कवि ने जो भाव हमको दिया, श्रीमद गुरुदेव ने जो भाव हमको दिया उस भाव के अनुसार हमारे हृदय में सात्विक भाव उत्पन्न होंगे। तो तस्य पुष्पूरित औष्ठस्य रक्ताभ्यस्य भक्तं कंसस्य रोषेण रक्त सूर्याय ते पदा। भय से दिखा रहे हैं मृणालानंद कृष्ण मवे क्षरंगे शिश्वेद मल्लस्पद हार शक्ति मुक्त श्रिया सुष्ट पुरो मिलंतिया अत्यादरा पाद विवाह जहारो। कंस मृणालानंद कंस का चेहरा मैला पड़ गया, कृष्ण अवेक्ष कृष्ण देखते देखते एक दो तीन चार पांच सारे मल्लों को पराजित करते हुए चले जा रहे हैं। श्री बल्लाव जी बल्ले जितने भी मल्ल हैं उनसे उनको पराजित कर रहे हैं और कंस के जितने भी भाई उस समय युद्ध करने के लिए आ रहे हैं अस्त्र उठा करके आ रहे हैं उनको भी श्री बल्लाव जी उस समय मार रहे, जो हाथ में आ रहा है उसको लेकर के। यदि हाथी के दांत हाथ में आ रहे हैं कृष्ण जिसको तोड़ करके लाए थे वो आ गया तो उससे हाथ आ गया, हाथ किसी के अस्त्र को उससे ही छीन करके उसको मार रहे। तो रामकृष्ण का ये पराक्रम देख करके कंस म्लान आनंद कंस म्लान आनंद वाला हो गया, कृष्ण अवेक्ष कृष्ण को देख करके म्लान आनंद वाला हो गया और रंगे शिष्य कंस के पसीना निकलने लगा, रंगमंच में शिष्य को कंस के पसीना निकलने लगा और मल्ल स्पर्धाल शक्ति ही कंस जो मल्ल था या वहां का और जो मल्ल थे उनके मल्ल अधिभाल शक्ति ही उनके भाल पर पसीना आ गया। अधिभाल माने भाल पर, मानो भाल ही बन गया कोई शंख शक्ति और जैसे कोई शंख में लेकर के किसी का स्वागत करके अर्घपात्र दे, शंख के द्वारा अर्घपात्र दे, इसी प्रकार आज अनुभाव शुक्ति कंस के मस्तक रूपी ललाट रूपी भाल रूपी शंख के द्वारा मुक्त स्नेहां सुष्ट पुरो मिलंत्या मुक्ति रूपी संपत्ति सामने आ रही है। तो मुक्ति संपत्ति का स्वागत करने के लिए अत्यादरण पाद्यमेव आज हारो, मानो माथे से टपकने क्या सुंदर दुपट है, और माथे से टपकने वाले जो पसीने की बूंद है मानो मुक्ति महारानी पधारी है, अतिथि के रूप में मुक्ति महारानी पधारी है, उनके स्वागत के लिए पाद्य प्रदान किया जा रहा है। पाद्य विवाह जहारो, पाद्य को जैसे समर्पित किया जा रहा है। बहुत बढ़िया। तो मुलानंद कंस मुलानंद हो गया था, उसका चेहरा काला पड़ गया, ये वैवर्ण हो गया, मुख विवर्णता आ गया, नामक सात्विक भाव शिष्वेदो उसके पसीना आ गया, तो यहाँ पर प्रश्वेद नामक सात्विक भाव उत्पन्न हो गया। मल्ल त्वदभाव शुक्ति, ऐसे मल्ल कंस स्वयं में मल्ल है, बहुत बड़ा मल्ल है, उसके अधिभाव शुक्ति उसके माथी रूपी शंख में जो पसीना आया वो मानो मुक्त श्रियां मुक्ति रूपी संपत्ति सामने आ रही है, मुक्ति रूपी देवी सामने पधार रही है। तो कंस मरेगा तो मुक्ति को प्राप्त करेगा, तो मुक्ति देवी सामने आ रही है, उसके स्वागत के लिए अत्यादरात पाद्य एव आज हारो, आदर के द्वारा कंस जैसे पाद्य प्रदान कर रहा है। प्रवाच माने प्रणाम निशम्य कंस से मदात रेकम परिप्लवांत कर्ण समता कश्चित पर घृणान मुखः स्तदासी। अब ये तो विपरीत था बाप, कंस में सात्विक भाव का निरूपण किया, अब कोई भक्ति भी जैसे नाटक देख रहा है, जो सामाजिक हैं ऑडियंस है उसके भीतर कोई भक्ति भी बैठा है। अब रंगमंच में तो कंस वैसा ही अभिनय करेगा, जो नट है वो तो विपरीत अभिनय करेगा, तो उसकी प्रतिक्रिया क्या हो रही है? जिसके हृदय में कवि ने भक्ति का भाव प्रदान कर दिया उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी, उसको बता रहे हैं कि प्रवाच माने पुरतः पुराण निशम्य कंस से मदात रेकम। श्री गुरु जी श्रवण गुरु पुराण का पाठ कर रहे थे, और पुराण का पाठ करते हुए निशम्य कंस से मदात रेकम, कंस में अत्यंत मदात रेक प्रकट हो रहा है, और कंस गाली गलौज कर रहा है श्री कृष्ण के प्रति, लौकिक भाषा का प्रयोग कर रहा है। अभी बताएंगे लौकिक भाषा क्या। तो वो कंस मनात रेक में कृष्ण के साथ में गाली गलौज कर रहा है, और शत्रु को तू कह करके फटकारते हुए कंस कृष्ण से कह रहा है कि अरे राम कृष्ण भाग जाओ यहां से, नहीं तो तुम बचोगे नहीं, हट जाओ यहां से, चल जाओ, नंद का धन छीन लो, बसदेव ने मेरे साथ में धोखा किया उसको मार डालो, देवकी को मार डालो। ऐसे कंस उस समय बड़बड़ा रहा है और राजा क्या है पालित कर रहा है। परिप्लवांतक कर्ण, उस समय जो दर्शक बैठा हुआ है वो नाटक को देख रहा है, उसका हृदय परिप्लव इन वचनों को सुनकर के बड़ा द्रवीभूत हो रहा है। समन्ता कश्चित परिम्लान मुखस्तुदासी, और उस समय जो श्रोता था उसका मुंह भी एकदम काला पड़ गया, एकदम फीका पड़ गया, बोले हाय कम से क्रोध कर रहा, अब क्या होगा, उसके हृदय में जिज्ञासा क्यूरियोसिटी उत्पन्न हो रही है, जिज्ञासा कि अब आगे क्या होगा, हर कहीं कंस मेरे स्वामी श्री कृष्ण के ऊपर कोई बात नहीं कर रही, तो वो घबरा रहा है। ये सात्विक, इसको कहेंगे भय के कारण होने वाला, वास्तव में सात्विक शुद्ध सात्विक, ये सात्विक भाव है, और रसिक के हृदय में जो तो सात्विक भाव उत्पन्न हुआ और कंस के हृदय में जो भाव उत्पन्न हुआ वह सात्विक न होकर के प्रतीक भाव, तो किसी के प्रति सात्विक किसी के प्रति श्री कृष्ण के प्रति भय की भावना से सात्विक भाव, और श्री उस समय वो ये मन में विचार कर रहा है मेरा बस चले तो मैं अभी इस कंस को स्वयं भर जाऊं। वह भी ऐसे आलवारों में एक आलवा कौन से थे राजा कुलशेखर कुलशेखर हाँ कुलशेखर जी महाराज क्या सुंदर काव्य है उनके मुकुंद वृंदावली इत्यादि मुकुंद वृंदावली कुलशेखर और उनने कहीं रामायण में ये सुना मुकुंद माला स्तोत्र हाँ मुकुंद माला स्तोत्र और उन्होंने कहीं सत्संग में ये सुना कि रामचंद्र जी के ऊपर रामचंद्र जी के ऊपर कहीं जो शूर्पणखा का नाक काटने के शूर्पणखा जिसके कारण आई थी वो बारिश स्वभाव इन्होंने रामचंद्र जी के ऊपर आक्रमण कर दिया है तो हर राम अकेले हैं और उनके ऊपर आक्रमण कर दिया और सीता का हरण हो गया मुझे जान चाहिए तो अपने घोड़े को समुद्र में कूदा दिया शुकुल से करती हूँ कथा सुन रहे थे कथा के प्रभाव में आके हाँ घोड़े घोड़े में चढ़ के मतलब घोड़े में कहा ये ऐसे ही कथा सुनते सुनते सुन करके और समुद्र में अपना घोड़ा जो है वो कूदा दिया तो ये वैष्णव के ये सात्विक भाव है ये क्रोध का जो सात्विक भाव है वो क्रोध का सात्विक भाव यहाँ पर कहीं रावण के प्रति युद्ध करने के लिए तैयार हाँ रावण के साथ में युद्ध और सेना को भी आदेश दे दिया कि चलो सेना की युद्ध करने के लिए चलो तो ये कुलशेखर क्या उनकी कितना आवेश है भक्ति का श्री कुलशेखर जी तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि पुराने कंस को के मदाचर को देख करके पर तुलान तक करना है किसी भक्त का हृदय परिप्लव से युक्त हो गया और वह परिप्लान मुख चिंता में उसका मुख परिप्लान हो गया और क्रोध में वह कांपने भी लगा तो परिप्लान मुख होकर के विराजमान हो गया कहीं प्रतीत जो है वो प्रतीत यहाँ भरे के कारण ये ऐसा प्रकट हुआ किस प्रकार श्री भक्त राम सिंधु की दक्षिण जोहर लहरी ये सात्विक लहरी यहाँ पूरी हुई बहुत अद्भुत और इस पूरे प्रसंग के द्वारा कहीं ये दिखाया कि श्री कृष्ण के निष्कर्ष में कि श्री कृष्ण के साथ में जो प्रीति है उसको तो कहेंगे रस यदि कृष्ण की प्रीति में कहीं बाधा पड़ती है और कृष्ण के प्रेम में कृष्ण के स्वरूप में कहीं विकृति आती है और विकृति आकर के फिर रस की जो प्राप्ति हो रही है उसको कहेंगे रसाभास रस रसाभास और यदि कहीं कृष्ण से अतिरिक्त किसी वस्तु को देख करके रस की प्राप्ति हो रही है नाटक इत्यादि को देख करके लौकिक नाटक इत्यादि को देख करके रस की प्राप्ति हो रही है तो उस को हम कहेंगे कहीं उपरस और यदि कृष्ण को विपरीत भाव को देखेंगे तो उसको कहेंगे अपरस एक अपरस है एक उपरस है एक रसाभास है एक रस है फिर से रस है कृष्ण से अनुकूलन कृष्णानुशीलन जहां हो रहा है उसका नाम है रस जहां विभाव सामग्री में थोड़ी सी न्यूनता आ जाए तो वो कहलाएगा रसाभास वो रसाभास कभी ज्ञानी में और सामान्य जन में भी उत्पन्न हो सकता है क्योंकि उसके हृदय में रसाभास के रूप में छाया या प्रतिम्ब रूप में रति विराजमान है छाया रति या प्रतिम्ब रति विराजमान है ये हुआ रसाभास अब लौकिक काव्य का दर्शन करके यदि किसी को आनंद की प्राप्ति हो रही है तो वो हुआ उपरस मुख्य रस नहीं है उपरस हुआ और यदि रस में बाधा पड़ रही है और विपरीत रस को प्रकट किया जा रहा है अपने भाव के विपरीत रस को प्रस्तुत किया जा रहा है तो वो कहलाएगा अपरस अपमनी हीन रस इस प्रकार इन चारों रसों के द्वारा ही जो भाव उत्पन्न होंगे वे भाव भी सात्विक भाव भी कभी स्निग्ध होंगे, कभी दिग्ध होंगे, कभी रुक्ष होंगे, ये भाव प्रकट होंगे। वृंदावन हरिलाल की जय, बिताए गौर हरि गुण, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय वृंदावन बिहारीलाल की जय। काफी शास्त्र के सुंदर जो संदर्भ है उन संदर्भों के साथ में थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। तो आपको विद्वान है तो सब कुछ संदर्भ को नहीं समझ, आप समझाते हैं इसलिए समझ रहे हैं, पल्ले पड़ने वाला नहीं है। वास्तव में है तो मैंने बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड इतना है, मैंने उसको क्लास नहीं करके दी, आप बहुत अच्छी तरह से क्लास नहीं करते। और जैसे शंख को लेकर के ही अर्घ दिया जाता है, ऐसे मोती मोती सहित अर्घ प्रदान करता है, मोती सहित सहित अर्घ प्रदान किया जाता है। ये सब विद्वान जब यहाँ पर विराजमान नहीं थे, पर तो विषय इतना